اور الف لام میم صاد کا معنی ان اللہ افسر، میں ہوں تمہارا اللہ، میں تفصیل سے تمہارے لیے باتوں کو بیان کرتا ہوں. الف لام را کا معنی ان اللہ ارا، میں ہوں تمہارا خدا جو میں تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہوں. امام ماوردی بھی ایک امام گزرے ہیں جن کی تاریخ ہے تاریخ کے اندر اور اسلامی سیاسیات کے اندر. وہ فرماتے ہیں الف لام میم، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے الف لام میم علما بکم، علما بکم کا معنی انزلہ علیکم الکتاب، اللہ تعالی نے تم پر کتاب نازل فرمائی. پھر اس کتاب کی تعریف آگے شروع ہو گئی. بعض فرماتے ہیں علماء کرام الف لام میم کا معنی اول لازم للمومنین ذالک الکتاب، ایمان والوں کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب ہے. اس کے اندر وہ غور و فکر کریں کہ ہدایت کا منبع اور مرکز یہی کتاب ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالی نے اس کتاب کو جبرائیل کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ وجود کا معنی کرتے ہیں، بے کل وجود خداوند تعالی، جبرائیل درمیان میں ایک واسطہ ہے، ادھر سے فیض لے کر ادھر پہنچاتا ہے، آخر الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان تک پہنچانے کا واسطہ جبرائیل امین ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، الحمدللہ سب تعریفیں خدا تعالی کے لیے ہیں جس نے انسانیت کی تکمیل کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب عظیم کو نازل فرمایا. اور بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب کے بارے میں مقصود ہے کہ ان کی تلاوت کی جائے تاکہ برکت اور ثواب حاصل ہو، خواہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہرحال مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، برکت اور ثواب تو ہر حالت میں ایمان والے کو حاصل ہو. بعض فرماتے ہیں کہ ان حروف کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ایک معجزہ ظاہر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ نے نوشت و خواند نہیں کی تھی، تو ایک دم کسی امی آدمی سے کہیں کہ وہ حروف تہجی کو پڑھے وہ کبھی نہیں پڑھ سکے جب تک کہ اس کو سکھلایا نہ جائے پہلے، تو ایک دم ہی پیغمبر کا یہ الفاظ پڑھنا یہ معجزہ تھا، غیر معمولی الف لام میم، حالانکہ آپ نے نہ مکتب میں نہ کسی استاد سے لکھا نہ پڑھا. تو اس معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حروف مقطعات نازل فرمائے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو چھٹی صدی کے، یہ بھی بڑے عظیم مفسر، مختصر تفسیروں میں سب سے اہم تفسیر امام بیضاوی کی، مختصر تفسیر ہے لیکن بہت اہم ہے، چھٹی صدی کے یہ بھی گزرے، مسلمانوں کی ترقی کے دور کے لوگ تھے یہ سارے. وہ فرماتے ہیں کہ الف جو ہے یہ حلق کی انتہائی آخری حصے سے نکلتا ہے، لام درمیان اور میم ہونٹوں سے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کلام کی ابتدا اور اوسط اور آخر بھی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے. اشارہ کرنا ہے ایک بات کی طرف، یہ اشارہ بتلایا گیا ہے، تین حروف ہیں، تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، ایک حلق سے نکلتا ہے، ایک درمیان سے، ایک ہونٹوں سے نکلتا ہے. بھائی کلام کی ابتدا بھی اوسط بھی اور آخر بھی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوقی طور پر اور کشفی طور پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ الف لام میم کا مطلب وہ فیض مجرد جو اس متحیز عالم کے اندر مقید ہوا، یعنی مجرد عالم کا فیض جو مادی نہیں ہے، اس مادی اور متحیز مکان والے عالم کے اندر آ کر مقید ہوا، لوگوں کے عادات علوم وغیرہ کے مطابق، لوگوں کی سنگ دلی سے آ کر متصادم ہوا ہے اور تذکیر کرتا ہے اعمال فاسدہ اور اقوال فاسدہ، اعمال کاسدہ، بدعات، اخلاق ردیہ کا رد کرتا ہے اور تشریح اور تحقیق قدسی پیش کرتا ہے. یہ الف لام میم کا اجمالی معنی. تو ظاہر ہے کہ ساری صورت کے اندر یہی کچھ ملے گا، لوگوں کی سنگدلی کا مقابلہ اور تشریح قوانین اور ان کی تحقیق اور برے اقوال اور برے عقائد اور برے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے متعلق قوانین، سب صورت کے اندر یہی کچھ ہوگا. یہ اس کا اجمال ہے جو یہاں پر بیان ہو گیا. بعض فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تین حرف ہیں الف، الف کا اشارہ استقامت علی الشریعت کی طرف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھائی شریعت پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اور لام کا اشارہ ہے کہ جو چیز مجاہدے سے حاصل ہوتی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہماری طرف مجاہدہ کریں گے ہم ضرور ان کو راہ بتلائیں گے. اور میم کا اشارہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا تعالی کی محبت ہونی چاہیے. اے میم محبت کی طرف اشارہ، محبت الہی کی طرف. مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے جو غلط ہے. اب لوگ عام پڑھتے ہیں تفسیریں، انہوں نے لکھا ہے کہ الف لام میم کا معنی پہلے زمانے میں معلوم تھا، بعد میں لوگ سارے ہی بھول گئے. خلاصہ یہ ہے اس کا کہ نہایت ہی غلط بات ہے، کہ پہلے مطلب ہے لوگ اس کے معنی کو جانتے ہیں اور بعد میں امت کے اندر سارے ہی بھول گئے ہوں، کسی کو بھی اس کا معنی نہ آتا ہو. یہ تو بالکل ہی بےودہ اور غلط بات ذکر کر دی. مفسرین کرام نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے. مفسر فراہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں، یہ چونکہ الف، مثلا الف کا لفظ جو ہے اس کو قدیم مصری زبان کے اندر گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا. بعض زبانیں ایسی ہیں کہ وہ جانوروں کی، درخت کی کسی شکل کے اندر وہ حروف لکھے جاتے ہیں. تو الف جو تھا گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا، اور الف کے دو معنی استعمال ہوتے تھے، ایک معنی گائے. تو ظاہر ہے کہ گائے کی مناسبت بھی ہے اس صورت کے اندر، کیونکہ بقرہ کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے. اور دوسرا معنی اس کا اللہ وحدہ لا شریک، اس معنی میں الف استعمال ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حروف اس محاورے کے مطابق استعمال کیے گئے ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی اور بہت سے مفسرین کرام، آخری بات یہ ہے کہ بھائی الف لام میم اللہ عالم و بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، بھائی ان حروف سے جو مقطعات ہیں اللہ تعالی نے جو مراد لی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری عقلیں ناقص ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے معنی کو پرہاوی ہو سکیں یا معلوم کر سکیں. سب سے زیادہ اسلم طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سونپ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان. آمنا وصدقنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے متقیوں کی. الذین، متقیوں کی صفت وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہی لوگ ہیں ھم المفلحون، مراد کو پہنچنے والے اور فلاح پانے والے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ذالک کا اشارہ یہ بعید کے لیے ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا حاضر کتاب لا ریب فی، یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ارشاد اس طرح ہوا ہے ذالک الکتاب، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب. تو ذالک کا اشارہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں تو اس کتاب کے بارے میں بحث ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذالک کا اشارہ کیوں یہاں استعمال کیا گیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذالک بے شک یہ بعید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ نقطہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ اس کتاب کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنا مقصد ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب بعید کا اشارہ اس کی کتاب کی شان اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اپنے کمال اور اپنے درجے کی بلندی اور اپنے اسرار اور حقائق اور دقائق کی وجہ سے گویا کے سامعین کے فہم سے غائب ہے اور بلند ہے، اور انسان کے جو افکار ہیں ان کی جولان گاہ سے یہ بہت بلند ہے، اس لیے ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا کتاب کی عظمت اور بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور ایک دوسری بات بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذالک کا بعید اشارہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ تورات کے اندر اور پہلی کتابوں کے اندر اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں نازل فرمائی تھی، چنانچہ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ اپنا کلام، یہ وہی ہے، وہی الہی اور قرآن. تو یہاں اشارہ کیا ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے اور جس کی پیشن گوئی سابقہ کتابوں میں کی گئی، یہ وہی کتاب. یا اس اعتبار سے بھی ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے اس کو پہلے بیت العزت میں منتقل کیا گیا. بیت العزت ایک مقام ہے آسمان میں، لوح محفوظ سے اس کو منتقل کر کے بیت العزت میں رکھا گیا ہے، اور وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج 23 برس کے اندر نازل کیا گیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، اس لیے یہ ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا. یہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں کرتا اس میں، نہیں، شک تو کرتے ہیں، جیسا کہ آگے تیسرے رکوع میں آ جائے گا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فاتو بصورت من مثلی، تم بھی ایسی صورت بنا کر کے لے آؤ. اس کا تو جواب یہی ہے، اس کا حل یہی ہے، پتہ چل جائے گا کہ تم بھی ایسی قدرت رکھتے ہو ایسا کلام بنانے. تو شک تو کرتے ہیں، یعنی مخالف ہو، نافرمان، کافر ہو، اور بھی جتنے ملحد ہیں وہ تو شک تو کرتے ہیں. تو لا ریب فی، اس کا یہ معنی ہے یہ کتاب واقعہ کے اندر، اس کے اندر کوئی شک اور شبے والی بات نہیں. واقعہ اور نفس الامر میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کے دماغ کی خامی ہے، یا اس کا تعصب ہے، کیونکہ تعصب اور اناد کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ کتاب میں کوئی خامی نہیں. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کلام پاک کا ترجمہ کیا ہے، یہ میرے سامنے ہے، یہ ان کا ترجمہ جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں کیا تھا، اور تھوڑا سا حاشیہ بھی لکھا تھا دو صورتوں کا، پھر وہ وفات پا گئے. باقی یہ حاشیہ ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کیا. اسی طریقے پر جیسا ان کا منشا تھا ویسے ہی شاگرد نے بھی ویسا کیا، جیسا امام راضی کے شاگردوں نے ان کی تفسیر کو مکمل کر دیا، دو جلدیں رہ گئی تھیں، ایسا انہوں نے بھی. یہ ترجمہ جو میرے سامنے ہے یہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ بھی بلند ترین ترجموں میں ایک ترجمہ ہے. ترجمے بہت سے بزرگوں نے کیے، سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے کیا ہے. سب سے آسان تحت لفظ ترجمہ، وہ الفاظ کو سمجھنا اس ترجمے سے نہایت سال ہوتا ہے کہ وہ لفظی ترجمہ کریں. پھر دوسرا ترجمہ با محاورہ، سب سے بہترین ترجمہ، آج تک اس ترجمے جیسا ترجمہ نہیں کر سکے علماء، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ با محاورہ ترجمہ. اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ مولانا شیخ الہند کا ترجمہ ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بھی لکھی ہے اور ترجمہ، اور قرآن کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تجوید کے بارے میں بھی لکھی ہیں کتابیں، اور یہ ربط کے بارے میں بھی لکھی ہیں، اور اصول کے بارے میں بھی لکھی ہیں، اور قرآن کی اردو زبان میں بڑی زبردست عظیم تفسیر بھی کی ہے. ہے ذرا مشکل علمی ہے. پھر اس کے بعد بہت سے حضرات نے ترجمے کیے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے یہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کیا، یہ بھی بڑا آسان ترجمہ، آسانی کے اعتبار سے انہوں نے سہل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت آسان طریقے پر قرآن کریم سمجھ، آج کیا بھی لکھا ہے. تو بہرحال مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں شک اور شبہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں خامی ہو تو شک گزرتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کوئی نقص ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہوتا، البتہ شک اور شبہ کرنے والے کے دماغ میں خرابی اور خلل ہوتا ہے، تو اس کو وہ چیز مشکوک نظر آتی ہے. تو یہاں قرآن کے اندر تو کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے، قرآن کا تو ہر ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت، ہر ہر حرف صحیح ہے، واقعہ کے مطابق ہے، اس میں کوئی کذب بیانی، خلاف واقعہ، کوئی غلط بات نہیں ہے. تو شک اور شبہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اپنے دماغ خراب ہیں، تو جس کا دماغ خراب ہوگا، مختل ہوگا، وہ شکوک کی بات کرے گا، اعتراض کرے گا. مشرکوں کے دماغ خراب تھے، وہ اعتراض کرتے تھے، منافقوں کے دماغ خراب تھے، آج کل کے ملحدوں کے دماغ خراب ہیں، وہ قرآن کے بارے میں، اس کی مختلف چیزوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. یہ ہدایت کا منبع ہے. ہدل المتقین, قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہدایت تو گمراہوں کے لیے ہونی چاہیے, تو متقی تو خود ہی پہلے تقوی والے ہیں, ان کے لیے ہدایت کا کیا معنی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد ہے بچنے والے اور ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے, تقوی کی طرف جانے والے لوگ. فی الحال تو نہیں ہے, لیکن آئندہ جب اس قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس کو اپنائیں گے تو متقی بن جائیں گے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو لوگ ایمان لائے تو وہ ایک ایسی جماعت بن گئی کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جاتی. اس کتاب کو پڑھ کر ایسی جماعت تیار ہوتی ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. تو متقین سے مراد ہے جو خوف کھانے والے ہیں اور جن کے اندر عناد نہیں ہے اور ضد نہیں. کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی معنی بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہی آگے چل کر متقی بنیں گے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی, ہدل المتقین متقیوں کے لیے. یہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے بھائی, جیسا کوئی اچھا تکڑا مضبوط قسم کا نوجوان ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جی اس نوجوان کو کہ فلان دائی نے دودھ پلایا, فلان انا نے دودھ پلایا, اس جوان کی دودھ پلانے والی یہ ہے. تو حالانکہ کیونکہ اس کے دودھ میں تاثیر اور قوت اور کمال ہے, اس لیے اس سے ایسے جوان پیدا ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے والی یہ عورت ہے, اس عورت کا اس انا کا دودھ اس نے پیا ہے, اس لیے یہ نہایت ہی مضبوط قوی اور طاقتور ہے. یا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدل المتقین کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اس کی ہدایت سے متقی لوگ اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو متقی نہیں ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ورنہ دوسری جگہ خود قرآن نے صاف صریح لفظوں میں کہا ہے ہدل العالمین, یہ تو بھائی تمام جہان تمام کائنات کے لیے ہدایت کا راستہ بتلانے والی ہے, لیکن فائدہ اس سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں, اس لیے متقیوں کا ذکر کیا. اب رہ گیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا, کہ ابی سب سے بڑے قاری تھے, تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ مت تقویٰ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ اما سلک کا طریقن لا شوکت, حضرت کبھی آپ کو ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ جس میں کانٹے تھے, ہر طرف کانٹی دار جھاڑ تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بہت دفعہ ہوا ایسا چلنے کا اتفاق. تو فرمایا ابی بن کعب نے کہا پھر آپ نے کیا کیا, وہاں کیا کیا آپ نے. تو عمر کہنے لگے کہ شمرت وجتہدت, میں نے دامن سمیٹ لیا اور پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم میں اور کپڑوں میں نہ الجھنے پائیں اور میں نکل جاؤں سلام کی. فرمایا فذلک التقوی, تقوی اسی کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر شرور اور فتنے اور گمراہیاں اور کفر اور شرک اور بدعات اور خرابیوں کے کانٹے ہر طرف بچھے ہوئے ہیں, جو آدمی اپنا دامن ان سے بچا کر نکل جائے وہی متقی. یہی مثال ہے تقوی, اسی کو کہتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کا کیا مطلب ہے, تو فرمانے لگے اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جس کا یہ اعتقاد ہو اور جس کا یہ عمل ہو وہ متقی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا حضرت تقویٰ کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نفس کا خیر ان میں نہ دیں. جب تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ تم اپنے نفس کو کسی سے بہتر نہ سمجھو, سمجھو کہ جو قصور ہے میرا ہی قصور ہے, میں ہی کمزور ہوں, تو تم متقی بن جاؤ. جیسا کہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ براکس معرفت خدا حرام ہے کہ خود راز کافر فرنگ بہتر دان. جو آدمی اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی اچھا سمجھتا ہے اس پر خدا کی معرفت حرام ہے. بڑا جملہ کہا ہم جب تک اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر نہ خیال کرے. انگریز کافر تو ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور مقبول ہو جائے خدا کی بارگاہ میں اور تمہارا نفس موٹا ہوتے ہوتے شیطانی بدتر ہے جب تک اس کو اس سے بھی زیادہ حقیر نہ سمجھے. اللہ کی معرفت نہیں آئے گی. خدا کی معرفت نہ آئی تو انسان متقی کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ مبارکہ کے اندر شعر ہے زمن دارد سگے نصرانیاں او ہس بے گناہ و من گناہ گا. مجھ سے تو نصرانیوں کا کتا بھی زیادہ اچھا. وہ تو گناہ گار نہیں, میں تو گناہ گار. یہ عاجزی اور انکسار میں, یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے تین درجے ہیں. نمبر ایک, پہلا درجہ, شرک کی تمام قسموں سے پاک ہو آدمی, کوئی قسم شرک کی نہ ہو تو اللہ تعالی کے عذاب سے خلاصی پا جائے گا. الزمہم کلمۃ التقویٰ کا یہی معنی. اللہ نے ایمان والوں پر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا, شرک کی کوئی قسم نہ ہو. شرک کی اقسام بعد میں عرض کی جائیں گی, کتنی قسموں کا شرک ہے. دوسرا نمبر یہ ہے, کبائر سے, کبیرے گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشکوک اور شبہات والی باتوں سے بھی انسان بچتا رہے, وہ کامل درجے کا متقی ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کو جب حشر کا دن ہوگا آواز آئے گی متقی لوگ کہاں ہیں, تو متقی اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں چلیں گے. وہ تجلی ان پر ہر وقت سایہ افگن رہے گی, ان سے غائب نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت متقی لوگ کون ہیں, تو فرمایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انواع شرک سے محفوظ رکھا, ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے رہے, وہ لوگ متقی ہیں. متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر مصیبت آئے تو صبر کریں اور خدا کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور قرآن کریم کے حکم کے سامنے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہیں, وہ لوگ متقی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بات منقول ہے کہ ان سے کسی آدمی نے دریافت کیا کہ حضرت متقی کس طرح ہو سکتا ہے آدمی. انہوں نے فرمایا کہ اپنے پورے تمام دل کے ساتھ, تمام اپنی دلی یعنی جذبات کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والا, ایک بات, اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنے والا, اور اپنے ابنائے جنس پر اس طرح رحم کرے جس طرح اپنے اوپر رحم کرتا ہے انسان. اپنے اوپر ہر انسان مہربانی کرتا ہے, تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اسی طریقے سے دوسروں پر, ابنائے جنس پر بھی ایسی مہربانی اور شفقت کرے. جب یہ تین علامتیں موجود ہوں گی تو آدمی متقی بن جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ ان کا قول ہے. ابن فریابی ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, جس جگہ جائیں تو لوگ سفیان ثوری کرتے رہتے ہیں, تیرا ہی چرچا ہوتا رہتا ہے, حالانکہ میں نے تیر رات کے وقت تجھے سوتا ہوا دیکھا ہے, تو ساری رات عبادت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, لیکن چرچا جس جگہ جائیں تو سفیان ثوری لوگ کرتے ہیں. کہنے لگے خاموش رہو. سفیان کہنے لگے چپ رہو. یہ بات تقویٰ پر مبنی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ جس کو تقویٰ عطا فرماتا ہے اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے. سفیان ثوری نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرح حکومتوں کے ماتوب تھے، حتیٰ کہ منصور نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا تھا کہ سفیان سوری جہاں بھی ملے اس کو سولی پہ لٹکا دو. تو حکومت کی باتوں پر تنقید کیا کرتے تھے غلط باتوں پر کہ ظلم نہ کرو. تو کعبے گئے، ساتھی نے کہا کہ منصور بھی آ رہا ہے، یہاں آپ کو پکڑ لے گا، اور حکم تو سولی پہ لٹکانے کا دے دیا اس نے، تو آپ چلے جائیں. خانے کعبے کے اندر کعبے پکڑ کر دعا کی، پروردگار اگر منصور مکے میں آ جائے تو میں کعبے سے بری ہو جاؤں، ایسی سخت دعا تھی. منصور راستے کے اندر ہی ہلاک ہو گیا، کعبے چیز نہیں پہنچ سکا. تو یہ سفیان ثوری کہنے لگے یہ تقوی کی بات ہے، بادشاہوں نے بڑا لالچ دیا، 50,000 روپیہ عطیے دیے، ہاتھ نہیں لگایا. کہتے جن کا حق چھینا ہوا ان کو ادا کرو، ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے. تو تقوی، یہ تقوی کی بات ہے. عبد الملک ابن مروان نے جو کہ خلیفہ تھا اور حاکم تھا، ایک حکیم سے پوچھا کہ صاحب یہ بتلائیں متقی کون ہوتا ہے. تو اس حکیم نے کہا کہ جو خدا کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے وہ متقی ہوتا ہے. تو یہ تقوی کے بارے میں اور متقین کے بارے میں کہیں، جو منون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. غیب وہ چیز ہوتی ہے جو ادراک، حواس ظاہرہ، باطنہ، عقل وام، خیال کی دسترس سے باہر ہو. مثلا خدا کی ذات ہے، صفات ہیں، فرشتے ہیں، برزخ ہے، آخرت کا دن ہے اور آخرت کے تمام معاملات ہیں، یہ سب غیب ہے. اور اس کی تشریح آمد الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ تمام غیب ہے، اس پر ایمان رکھنے والے. اور غیب وہ چیز ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے غیب تک سوائے وحی اور الہام یا کشف وغیرہ. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو وحی نہ کرے یا کشف کے ذریعے کسی کو ظاہر نہ کرے یا کسی پر الہام نہ ہو، غیب کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اور ظاہر کرنے کے بعد، اطلاع کے بعد وہ غیب نہیں رہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ظاہر کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. ورنہ غیب وہ ہے کہ جو عقل حواس کسی چیز سے نظر نہ آئے، جو مختص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، عالم الغیب و شہادہ جو کہا گیا، بغیر حواس کے اور بغیر کسی قوت کے اور آلے کے اور ذریعے کے جو جانتا ہے اس کو غیب کہتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یو منونا، مفسرین کرام فرماتے ہیں علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا. یہ الگ الگ چیزیں. یہودی جانتے بھی تھے، پہچان بھی رکھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے. ایمان ماننے کو کہا جاتا ہے، علم جاننے کو کہا جاتا ہے، معرفت پہچاننے کو کہا جاتا ہے. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ وغیرہ، آخرت، برزخ، جتنے بھی یہ چیزیں، اب وہ غائب ہیں، غیب سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے بتلائی، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب برحق آمنا وصدقنا. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جو ادون الصلاۃ، ادا کرتے ہیں نماز. اقامت کا لفظ جو ہے یہ بڑا گہرا ہے. اقامت کا معنی یہ ہے رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع، نماز پر پوری پوری توجہ لگاتے ہیں. یہ معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اقامت کا یہ معنی ہے. ادا کرنا تو جیسا کیسا بھی ہو ادا کر لیا، ادا ہو گیا، لیکن اقامت کا لفظ فرمایا کہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھے، اس کے فرائض، سنن، آداب، توجہ اور تمام چیزیں ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. ارکان بھی ہیں، فرائض، وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، وضو کا بھی، اور واجبات، سنن، مستحبات، سب چیزوں کا جو خیال کرتے ہیں، اور اس کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے اقامت صلاۃ کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ مما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے روزی دے رکھی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، دوسرا نمبر صدقہ الفطر کا ہے، تیسرا قربانی کا ہے، چوتھا نمبر خیرات، عام خیرات، اور پھر سائلین، محتاج، مہمان، کمزور، یتیم، بیوہ وغیرہ. اس کے بعد وقف کرنے کی مد آتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو کوئی وقف کر دے تاکہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو. جیسا حضرت عمر نے اپنی سب سے بہترین زمین جو ان کو حاصل تھی حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے، فرمایا وقف کر دو، وقف کر دو. مسجدوں کو بنانا اور ان پر صرف کرنا، مدارس دینیہ کا قیام، یہ بھی مما رزقناهم ينفقون میں داخل ہے. اور پھر یہ ہے کسی جگہ کوئی نالہ ہے اس پر پل بنانے کے لیے ضرورت ہے، انسان جانور گزرنا دشوار ہے، کسی جگہ کنواں کھودنے کی ضرورت ہے یا نلکا لگانے کی ضرورت ہے اس پر خرچ کرنا، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے مسافر خانہ تعمیر کرنا، یہ تمام کی تمام مددات جو ينفقون مما رزقنا، حج کرنا خود اپنے ذات کے لیے یا کسی کو حج میں امداد کر دے، دے دے لو بھائی تم حج کر لو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، عمرہ کرنا یہ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد میں صرف کرنا جو سب سے زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے. عام نیکی ایک پیسہ خرچ کرنے کا اخلاص کے ساتھ دس گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ میں کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک کا 700 سے بدلہ مل جائے، یہ ادنا درجہ جہاد میں، جہاں مطلب ہے کہ دشمن اور کافر دین کو توڑنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مال خرچ کرے گا ادنا سے ادنا درجہ 700. پھر نفقات واجبہ بھی اس کے اندر آتے ہیں بھائی، نفقات واجبہ اپنی ذات کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے نوکر چاکر ہیں، اور جو اپنے قریبی رشتہ دار، محرم رشتہ دار جو نادار ہوں اور یہ دولت مند ہو ان کا دینا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ تمام مما رزقناهم ينفقون کی مددات کے اندر آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ پر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت اور کتاب یا جو احکام نازل ہوئے ہیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی، اللہ نے جو وحی کسی نبی پر نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے پہلی کتابوں پر بھی، لیکن عمل ضروری نہیں، عمل اسی پر ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، باقی احکام ان کے منسوخ ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، قرآن کے آنے سے جو منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، ترک کرنا ضروری ہے، مگر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیز برحق ہے، اللہ نے اس کو اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، یہ ایمان کے اجزاء میں ہے. والکتاب کلہ، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت، باقی عمل کرنا صرف قرآن کا اور ان کتابوں کے وہ احکام جو قرآن کے مطابق ہوں گے ان پر عمل ہوگا، ورنہ جو منسوخ ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، بالآخرت بدار الآخرت، آخرت کے دن پر، آخرت کے گھر پر یا آخرت کے دن پر. آخرت کا دن یہ کہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ دنیا کا آخری دن ہے، یعنی لاس دے، آخری دن اس جان کا وہ قیامت کا دن ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، یا دار آخرت کہے تو دوسرا آخرت کا گھر، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان کے اجزاء میں یہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور قیامت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، توحید، یہ سب چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں. تقدیر بھی ہے ایمان کے اجزاء میں کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہوا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا اللہ کے علم، ارادے و مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. تو جو لوگ ایسے ہوں گے، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، فلاح مانے مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جو پروگرام ہے اور جس کو لوگ نماز کے اندر مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، وہ پروگرام یہاں تک سب بتا دیا گیا، یہ پروگرام ہے، اس کو جو مانے گا وہ فلاح پائے گا۔ اور جو امت، جو قوم قرآن کے اس بتائے ہوئے پروگرام کو نہیں پکڑے گی وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کچھ کی کچھ ہو جائے لیکن اس کو فلاح نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ یہ پروگرام نہیں پکڑے گی۔ یہ یہاں تک بتلا دیے گئے سارا پروگرام، ظاہر ہے کہ ہدایت اور تقویٰ اور ایمان اور صلات اور انفاق کی سبیل اللہ، اور اس کے بعد سب سابقہ کتابوں پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان، اور ان تمام چیزوں پر قائم رہنا، یہی ہے فلاح کا پروگرام، جس کا چھٹکارا ہوگا ابدی عذاب سے اور جس کو درجہ مرتبہ بھی آخرت میں ملے گا، وہ یہی پروگرام۔ یہ کسی قاری کے پاس بیٹھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ یہ آپ کے مجھ سے متعلق نہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، جو بات سمجھ نہیں کیا اس کو سمجھ، پڑھنے کے بارے میں ہوتا ہے اس میں۔